bukti. Senajan ngayu lintang bakalan tak lakoni. Nanging kape kuwi wis to gawe musto. Nanti ati iki loro tambah citro to sio sio. Janjimu wis ra guna, lambe ana ning jiwa. Aku ki kurang opo. Hati aku tresno tekan mati. Nanging piye male loro ati lan kebati-bati. Lunga uga jiwa bukan cepet mari. Piwales rasa tresno dibales karo Gusti. Gendera putih cilik kang iso dadekke saksi. Saksine loro ati mergo aku tok larani. Tresnaku sing tak jogo ra bakal ilang. Cukup loro wati, mugo nang cepet lali, ojo nganti tak